hybrydowym. Odkryj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 26 do 31 stycznia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tydzień bez bombardowań Ukrainy. Donald Trump twierdzi, że Putin się zgodził. Siarczyste mrozy nadciągają nad Polskę. W nocy będzie nawet minus 25 stopni. Irańska Gwardia Rewolucyjna uznana za organizację terrorystyczną. Prezydent Donald Trump powiedział, że osobiście zwrócił się do Władimira Putina z prośbą o powstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów oraz inne ukraińskie miasta. Według Trumpa Putin zgodził się na tygodniowe zawieszenie ognia w czasie wyjątkowo silnych mrozów. By Ukraińcy mogli przetrwać zimę, szczególnie po atakach na elektrownie, sukcesywnie dostarczane są generatory prądu, także z Polski. Tysiące ludzi jest bez wody, ogrzewania. Mieszkańcy Kijowa korzystają też z tzw. punktów niezłomności. Mówi były ambasador Polski w Ukrainie Jacek Kluczkowski. To są przeważnie namioty albo jakieś barakowozy, gdzie można się po prostu ogrzać, gdzie jest prąd pochodzący z generatorów, więc można na przykład załadować komórkę i być w kontakcie ze znajomymi, krewnymi. Sytuację dodatkowo pogorszy fala mrozów. Miejscami w Ukrainie będzie minus 30 stopni. Według synoptyków taka aura potrwa około 3 tygodni. Nad Polskę także nadciągają mrozy, jakich tej zimy jeszcze nie było. Już dziś w nocy lokalnie będzie minus 15 stopni Celsjusza i z każdym dniem będzie zimniej. Już kolejnej nocy spadki temperatury mogą wynosić nawet minus 20 stopni miejscami. Także idzie zdecydowany mróz. Kolejne noce jeszcze mroźniejsze. Najchłodniejsza będzie z niedzieli na poniedziałek. Wtedy przewidujemy spadki temperatury do minus 25. Lokalnie nawet może być 27-8 stopni. Ostrzegała synoptyczka Małgorzata Piotrowska. Od środy będzie się stopniowo ocieplać. Minister energii liczy, że negocjacje w sprawie przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyniosą porozumienie. Od wielu dni w przedsiębiorstwie trwają rozmowy zarządu ze związkami zawodowymi na temat restrukturyzacji. Przygotowaliśmy ustawę górniczą, która gwarantowała też pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej, włączając ich w tę ustawę program osłonowy. W przypadku, gdyby chcieli odejść lub doszłoby do zdarzeń związanych z redukcją zatrudnienia. Mówił minister Miłosz Motyka. JSW, kluczowy producent węgla koksowego w Europie, boryka się z problemami finansowymi. Jak tłumaczą władze spółki, konieczne jest obniżenie kosztów działalności. Irańska Gwardia Rewolucyjna uznana przez Unię za organizację terrorystyczną. To odpowiedź na krwawe tłumienie antyrządowych protestów w Iranie, w których mogło zginąć nawet ponad 30 tysięcy osób. Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi, skomentowała szefowa unijnej dyplomacji. To zrównuje Gwardię Rewolucyjną z Al-Kaidą, Hamasem i Daesh. Jeśli ktoś działa jak terrorysta, powinien być traktowany jak terrorysta. Unia dodatkowo nałożyła też dziś sankcje na 15 wysokich rangą urzędników w Iranie i przedstawicieli sądownictwa. Wysyłamy jasny sygnał, że represjonowanie ludzi ma swoją cenę. Zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostali objęci m.in. minister spraw wewnętrznych Iranu, prokurator generalny, szef Policji Bezpieczeństwa Publicznego, przewodniczący Wydziału Sądu Rewolucyjnego w Teheranie czy dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Waży 11 ton i jutro rano w niekontrolowany sposób wejdzie w ziemską atmosferę. To pozostałość drugiego członu rakiety wystrzelonej w kosmos na początku grudnia. Po deorbitacji może dwukrotnie przelecieć nad Polską, ale prawdopodobieństwo, że jej szczątki spadną na nasz teren, są minimalne, mówi Mariusz Słonina z Polskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie przewidujemy deorbitację, czyli moment ponownego wejścia w atmosferę na godzinę 10 naszego czasu jutro. Są dwa przeloty nad terytorium Polski obecnie przewidywane. Według standardowych procedur, którymi się posługujemy w centrum, komunikujemy tę informację do służb. Jest wydawana również automatycznie depesza notam dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. Według pierwotnych przewidywań istniało ryzyko uderzenia pozostałości rakiety w terytorium Unii Europejskiej. Obecnie pod uwagę brane są podobno zupełnie inne regiony świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 minut po 19, tu rotacja. Zapraszamy do 20 na antenie Trójki. Będziemy rotować muzyką, ależ wyciągnąłem dziś na początek, nieprawdaż? Fear of Drowning, grupa Sea Power. Surowo, emocjonalnie i poetycko tak grali na swojej debiutanckiej płycie The Decline of British Sea Power, bo wtedy tak się jeszcze nazywali, British, w 2003 roku, a nawet ćwierć wieku temu, bo ten utwór oryginalnie z roku 2001. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wrócimy jeszcze do ich muzyki w dzisiejszej rotacji, a teraz, zanim przejdziemy do nowości, jeszcze jedna pocztówka z tamtych czasów, sprzed lat równo 20. The Future Heads. Dwie perspektywy na postpunkowe granie z początku XXI wieku. Sea Power najpierw, a teraz The Future Heads. Favors for Favors z ich zapomnianej i niedocenionej drugiej płyty News and Tributes. Wszyscy już jesteśmy muzycznie rozgrzani, mam nadzieję, w tej rotacji czwartkowej. Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą, że już jutro będziemy mieli nowy singiel zespołu Metro. Bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyjesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie płoje, nic nie płoje tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję tak jak którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Ciasno, coraz ciaśniej błagasz odejść, błagasz win. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. I tak zakrywaj się przed światem. Nic nie płonie, to już doskonale w Trójce znamy, ale tak, tak, tak, to jest tytuł nowej piosenki tych dżentelmenów, którzy są z Warszawy i nazywają się Metro. I już jutro ten singiel będzie miał swoją premierę, a we wtorek odwiedzą rotację i porozmawiamy nieco więcej o ich planach i inspiracjach również. Zapraszam na to spotkanie z zespołem Metro w najbliższy wtorek po 19:00, już teraz. A to już nowe gitarowe granie King Tough, Twisted on a Train. Destiny, quietly clutching the flame. Kyle Thomas, czyli King Tub, Twisted on a Train. Jego nowy album o wspaniałym tytule Moo ukaże się pod koniec marca. Kapitalny luz garażowego rocka w tym singlu, muszę to przyznać. Z ogłoszeń parafialnych za jakieś 8 minut będziemy mieli do rozdania pierwsze wejściówki na trójkowy koncert pewnego zespołu. Proszę się przygotować i uzbroić w dostęp do maila, ale najpierw ten gentleman, jego płyta już jutro. Gav. Gav, czyli Ben Cook, bardzo melodyjnie i shoegaze'owo. Blue Jade to jest ostatnia zapowiedź jego albumu Warmer Than Gold. A ten kolejny zespół to coś dla tych, którzy nadal czekają na nową muzykę grupy The 1975. Są z Australii i nazywają się Pure. A4. Too long. second wind. Starting argument again. Too many cops in the scene. Got a brand new track, you should run it. Nie ma pire ze smalcem, z drzewem są pire, a na antenie trójki są pire z Australii, A4. Nie mają jeszcze na koncie albumu, na razie tylko single i epki, ale brzmi to obiecująco. Tymczasem obiecałem wyjściówki i słowa dotrzymam w niedzielę 8 lutego po 19. W naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Wczasy. Proszę pisać, kto chce się na ten koncert wybrać. rotacja@polskieradio.pl. Już odświeżam skrzynkę, a tam mamy podwójne wejściówki. rotacja@polskieradio.pl. Warto biegać Wczasy. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym. Nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym. Nie miałam ferii, to może na wczasy, napisała Hanka. No ja zawsze mówię, że to są takie wczasy, na które można się wybrać przez cały rok. I to jest piękne i można się wybrać 8 lutego do Trójki. Ostatnie wyjściówki na dzisiaj jeszcze są, aczkolwiek tak, no maile przychodzą. Przychodzą przez czas cały. To nie jest ostatnia możliwość, to nie jest ostatnia szansa biegać w czasy. To za nami tymczasem płyta tygodnia to Hańba i Hiob Dylan. W tym tygodniu Alma Mater. Czy to prawda, że nie ma tu imprezy bez koksu i kryształu, aż nie chce mi się wierzyć. Hiobie, czy słyszałeś, że gdzieś koło Ostrowca znaleźli głowę w zaspie wiosną, kiedy śnieg stopniał? Hiobie, mieszkałeś w Szwecji, tam są strefy szariatu, nie ma już białych dzieci. Mój kuzyn ręczy za to. Hej dziewczyno z filmu porno, przecież ciebie wcale nie ma. Hiob wciska nam farmazon, cała piosenka to ściema. To są polskie przypowieści, prawdy, mity, zwykłe ściemy. Rostu z nami się nie pieścił i wam o tym opowiemy. Do prowincji są legendy, bajki miejskiej bohemy. Każdej mała lekcja życia, alma mater naszej ziemi. Posłuchasz, masz lewackiego syfa. Czy to jest polski zespół, co nie gra dla Polaków? Bierze hajs od Niemca i wyjeżdża na zachód. Jak można śpiewać wiersze komuchów i pijaków? Tak mówił kiedyś papież w orędziu tordaków. Ci co to za bankowcy, co po koncercie w dresach pakują grzecznie busa i nie chcą się... Mój stary. Ostatni raz spotkaliśmy się z naszą płytą tygodnia w tym tygodniu. Za kim idziesz? To album nagrany wspólnie przez grupę Hańba i Hioba Dylana. Tak on się zaczyna. Alma Mater. Tymczasem przed nami inna współpraca, również z albumu, na którym pojawiają się wykonawcy różni. Papoos and Friends jest międzynarodowo, bo to duet francuski, a w tym utworze legendarna postać amerykańskiej awangardy z nimi. Arthur Lindsay, Two Dolphins. I get closer to your eyes. Reflections multiply. It's a secret out in the open. It's a secret inside a lie. Eating game for cheap, they got. Se sorriso vai chegar. Livre pra mentir e despistar. kopaczy mentorów. Like a bunch of endorphins, happy as two dolphins. It's a secret open. It's a secret inside a lie. We lean like a bunch of endorphins, happy as two dolphins. We lean like a bunch of endorphins. Fools and Friends, czyli Easy Listening z mnóstwem pięknych i wyrafinowanych dźwięków Two Dolphins. To piosenka nagrana razem z Arto Lindsayem, a przed nami jeszcze jeden fragment. Zaraz za nim na płycie się on znajduje. Love Me Better, tu Papus i Hugo Hamlet. Love Me Better. Jeden z 10 utworów na nowej płycie grupy Papus. To jest rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Program międzynarodowy. Z Francji wracamy do USA. Avalon Emerson, Jupiter and Mars. Jupiter and Mars to Avalon Emerson, prosto z USA. Zapowiedź płyty, która ukaże się 20 marca, płyty Written into Changes, którą Avalon stworzyła z dwoma producentami, Bullionem z Wielkiej Brytanii oraz Rostamem Batman-Gliżem. Myślę, że znanym równie dobrze jako producent, jak i jako były muzyk grupy Vampire Weekend. To on właśnie pomógł Avalon wyprodukować ten singiel. To była nowość, a przed nami powtórka. Powtórka Poczty Polskiej to jest ich ostatni singiel. Czas antenowy nie chce stanąć, jak na złość. Powtórka, Poczta Polska to za nami, a przed nami już utwór ostatni. Udało się, mówiłem, że wrócimy do Sea Power. Słowa dotrzymuję. Lights Out for Darker Skies. Utwór iście epicki. Nim się dzisiaj pożegnamy, bo po 20, czyli już za 9,5 minuty w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Krzysztof Sagan i Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. There's things which we all need to know.